Zer ordu da? Aizu, barkatu, zer ordu da? 10:55. Eskerrik asko. Ez horreatik. Ahora, escucha y repite. Aizu, barkatu, zer ordu da? 10:55. Eskerrik asko. Ez horreatik.